www.attableeg.com, the reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. یہ کتاب ہے جس کا نام ہے التلبیہ فی اسقاط التلبیہ. یہ عربی میں کتاب تھی. حضرت حاجی امداد اللہ سے رحمۃ اللہ ہے شیخ العرب اعظم حضرت وہاں تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے, لیکن وہ بھی بسلسلے اسلام و تربیت مکہ معظمہ میں حضرت حاجی صاحب کے خدمت میں گئے تھے. پانچ طور سے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں جو ایک کورس تھا 6 مہینے کا بزرگوں خدمت میں, اسی سلسلے میں حضرت تھانی حضرت حاجی صاحب خدمت میں گئے تھے. یہ کتاب حضرت حاجی صاحب نے لیا اور حضرت تھانی کے خدمت میں آئے. فرمایا اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو تاکہ لوگوں سے نفع ہو. تو حضرت تھانی نے اس کا ترجمہ کیا اور بہت اچھا ترجمہ کیا, بہت ہی مفید. کتاب بھی بہت بڑے شخص کی ہے, شیخ ابن عطا اسکندری کی, جو علوم و معارف کے بڑے کے امام ہیں. ان کی ایک کتاب کا ترجمہ حضرت شرور علی صاحب نے چلایا جاتا ہے. یہ کتاب تقدیر کے سلسلے میں ہے, نہایت اہم. اگر حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا کہ اشرف علی کا ترجمہ کر دو, چانچہ خود لکھا ہے انہوں نے, بہت اچھی. بہت ہی خواہش تمنا سے, بہت ہی نجائزہ سے حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ اشرف علی کا ترجمہ کر دو تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. حضرت تھانی نے کا ترجمہ کیا, اب بہترین ترجمہ ہے, ہم اس کے بعد ہی بات کرو تو تبھی ہو جائے گا. بعد اندر شیخ لکھ رہے ہیں ان کی طرف جو ان کا خطبہ اس کا ترجمہ یہ ہے. بعد ہم جو سلاد کے آئے بھائی اس بات کو جان لے, اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عاشقوں میں کر دے, کیونکہ یہ لفظ ہی اتنا عمدہ ہے. شیخ صاحب کتاب نے عربی میں لکھا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ یہ کر رہے ہیں. بعد ہم جو سلاد کے آئے بھائی اس بات کو جان لے, اللہ تجھے اپنے عاشقوں میں کر دے, یہ دعا, اور تجھے اپنا قرب نصیب کرے, اللہ ہم سب کو دیکھے, اور اپنے مشکوں کی محبت کی چاشنی تجھے چکھا دے, اس کے لیے ضرورت ہے. کچھ ہم لوگوں کو بڑھنا چاہیے نا, اسے علی بھی میں رہنا چاہیے, بڑھو کتاب سے, یہ کتاب بڑھانے والی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت اور نسبت فرائض سے ہے. وہ محبت اللہ علیہ قسم ہے, اللہ کی محبت دو قسم کی ہے, فرض ولدن, فرض ہے اور مندوب ہے. وہ غزالے کا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت, جب حضرت یہ کتاب سناتے تھے تو فرماتے تھے کوئی تصور کی کتاب نہیں سنا رہا ہوں, صاحب فتح الباری یہ لکھ رہے ہیں, حدیث محدث محبت کا نام نہیں آ رہا ہے. ایک خاص بتایا تھا سمجھتے ہیں محبت وغیرہ اسے صوفی لوگ کہا جاتا ہے, اس پر کہتے تھے یہ میں کسی صوفی کی کتاب نہیں سنا رہا ہوں, علامہ ابن حجر کی کتاب سنا رہا ہوں, فتح الباری جو بخاری کی شرح ہے. محبت الباب قسم ہے, اللہ کے محبت دو قسم کی ہے, فرض اور مندوب. ایک محبت فرض ہے اور ایک مندوب ہے. فرض محبت اتنی ہے کہ فرائض کو ادا کر سکیں, اتنی محبت فرض ہے کہ اللہ کے توحید رسالت اور فرائض کی ادائیگی محبت فرض کا تقاضا ہے. اتنی محبت ہر شخص کے لیے فرض عین ہے محبت کی, اور منظور وہ ہے کہ جس میں اور وضاحت میں پڑھے وہ کردار کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی فرض ہے. جیسے اللہ کی محبت فرض ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی فرض ہے. دلیل ہے کہ بنا محبت کی اتباع میں نہیں ہو سکتے, اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ کی اتباع کرے گا. اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی صحیح معنوں میں تو صحیح معنی میں اتباع کی بھی توفیق ہوگی یا وہ آگے بڑھے گا توفیق برابر. جس طریقے سے اللہ کی محبت ہوگی اللہ میں نے اصل کا خوب بکا خوب بمئی خوب بکا بہو بامنی پڑ گئے ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرما رہے ہیں اللہ میں نے اصل کا خوب بکا وہ خوب بمئی یوہی بکا وہ خوب بمنی پڑ گئے ہوں گے. آپ کی محبت نبی دعا فرما رہے ہیں میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں وحب من يحبك جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کی یہ معلوم ہوا جو وسیلے کی بھی محبت کا سوال ہو جائے بغیر وسیلے کے آگے پڑھ نہیں سکتے. جس طرح اللہ کی محبت ہوگی اور اللہ تعالیٰ جو پہنچانے والے ان کی بھی محبت رہیں گی تبھی آگے بڑھ سکتے ہیں. اب انہیں سے عداوت تو کرو گے تو پہنچ پاؤ گے. اور اولیاء واسطہ ہے اللہ کے رسول کے اور رسول واسطہ ہے اللہ تعالیٰ کا. جب نبی مل گیا پھر خدا مل گیا, اب نہ ڈھونڈے گیا ہر یہ پتہ مل گیا جب نبی مل گیا پھر خدا مل گیا. مشائل بھی نبی تک پہنچانے کی ذمہ دار ہے, مشائل کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسول تک پہنچائے اپنے تک نہ رکھے. یہ حضرت کی بات ہے کہ مشائل کو چاہیے کہ اپنے تک نہ رکھے, بڑھاؤ آگے حضور تک, حضور خدا تک پہنچا لیں گے. تمہارا کام بنیادی کام یہ ہے مشائخ کا. اللہ کے رسول کو پہنچا لیں اب نہ ڈھونڈے گے ہر چیز پتہ مل گیا نبی مل گیا پھر خدا مل گیا. اس طرح پر نبی تک کا پہنچانا مشائخ کا کام ہے, پھر نبی کی ذمہ داری خدا تک پہنچائے تو اسی لیے آئی ہے. مشائخ کو بھی اپنا مرتبہ سمجھنا چاہیے, کیا ہے تمہارا مرتبہ, تم کو کہاں تک اجازت ہے. تم کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی مریض کو اپنے تک رکھو, نکالو رسول تک پہنچاؤ, رسول پہنچائے گا خدا تک. یہ حضرت زندگی بھر یہی کرتے رہیں گے ماشاء اللہ, یہی کرتے رہیں گے. کیونکہ سامنے ایک ستون ستون تھا جیسے ہوتا ہے, کہتے دیکھو شیخ کو پکڑنا ہے ایسے ہی جیسے ستون کو پکڑنا ہے. شیخ کو پکڑ ہی کے رہ جاؤ خدا تک اللہ کے نہ پہنچو, تو اس ستون کے پکڑنے میں اور شیخ کے پکڑنے میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے اس کا پکڑنا بیکار اسے اس شیخ کا پکڑنا بیکار ہے جو خدا تک اور ستون کے نہ پہنچ جائے. چھوڑو ایسے ہی چاہیے بہت زبردست تقریب مارا ہے یہ فرمارا ہے. بعض ہم مجھے یہ لگ بہت پسند ہے مجھے بعض ہم سلاد کے اے بھائی اس بات کو جان لے اللہ تعالیٰ تجھے اپنے عاشقوں کے کر دے. کیا گھومے پھر رہے ہو کسی کسی پیچھے دوڑ رہے ہو اس شاہ کے مجانی کوئی حد کوئی ہے. خواجہ محمد معصوم کہتے ہیں اے جوان مستعدان اے جوانان مستعدان اپنی جوانی کو نیچے کی چیزوں میں فلا نہ کرو خدا سے کرو, جوانی کو خدا کی محبت میں صرف کرو. تم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جوہر دیا ہے جو تم کو خدا تک پہنچائے گا, اور تم نیچے کی چیزوں میں اس چیز کو ضائع کر رہے ہو, اس سے بڑھ کے تمہاری بہتری ہو ہی سکتی ہے. میں جوانان مستعدان سے کہتا ہوں حضرت لکھتے ہیں خیر محمد, میں جوانان مستعدان سے کہتا ہوں کہ اپنی جوانی کو فضول خرچ نہ کرو, اللہ کی محبت میں صرف کرو تاکہ خدا تک پہنچ جاؤ. میرے دوست اس بات کو جان دے, اللہ تجھے اپنے عاشقوں میں کرے, مجھے بہت اچھا ملا ہے. جو اردو میں ہے عربی میں دیکھا ہے, عربی میں نونی عمل ہے, مکہ معلمہ میں دھلوایا ہے. ایک بجے رات کو کتاب عربی والی مل گئی, اس میں ایک بجے رات مکہ میں روپیہ بھی مل جائے, بھائی ہمارے پاس ہے عربی میں بھی ہے, جو اردو والی ہے. میں نے کہا جب ہے اصل عربی جانے بہتر ہے, جب میں دیکھوں گا کہ انہوں نے کیا لکھا عربی عبارت کیا ہے. حضرت تھانوی جی لکھ رہے ہیں, حضرت تھانوی کے بارے سے تو سمجھتے ہیں وہ خشک مولوی تھے. ارے وہ تو بہت ترک ہے, اللہ کی محبت میں بالکل فرق ہے, اللہ رسول کی محبت میں فرق ہے. ذرا متبع سنت, متبع سنت, واقعی متبع سنت. حضرت خدا تھانی بہت متبع, ہر چیز میں اتباع سنت کا خیال مطالبہ کر رہے ہیں. بعض حضرت سرار کے اے بھائی لکھ رہے ہیں, اس بات کو جان لے اللہ تجھے اپنے عاشقوں میں سے کر دے اور تجھے اپنا قرب نصیب کر دے اور اپنے مستوں کی محبت کی چاشنی تجھے چکھا دے. مستوں کو تھن بڑھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں مستوں میں بازار ہی لوگ کر دیا, مستوں سے کیا کرنا ہے. حضرت تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں, لفظ مست ہو گئے ہم سب لوگ, مستوں کے لفظ آپ لوگ سب مست ہیں, الحمد للہ میں تو مست ہو جاتا ہوں مستوں کے لفظ سے کرتے ہیں. اور اپنے مستوں کی محبت کی چاشنی تجھے چکھا دے اور ہمیشہ تجھ کو اپنے وش میں رہ کر اعراض اور روک روک سے مطمئن کر دے, اپنی خدمت میں رکھ لیا تم کو کوئی بھی جب چاہو آ جاؤ. بزرگوں کے ہوتا ہے جب چاہو آ جاؤ, رہائی سارا کام آسانی جب چاہو تم آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ ہماری خدمت جب چاہو تم آؤ, تم دے جا دیتا. جسے اللہ سے تعلق پیدا کر دیا, خلوت اضیار, خلوت از اغیار نہ اضیار. خلوت جو ہوتی ہے اغیار سے ہوتی ہے, یار سے نہیں ہوتی. یا میں دوست اغیار نہیں, خلوت از اغیار نہ اغیار. خلوت جو ہوتی ہے اغیار سے ہوتی ہے, یار سے نہیں ہوتی. اللہ نہ کہ اعلان کر روک ٹوک سے مطمئن کر دے, اللہ تعالیٰ روک کر تم جب چاہو تمہارے لیے جا رہے. اور اپنے ان بندوں سے تجھے کر دے جن کو اسے بیان اسلام کے ساتھ مخصوص فرما دیا ہے. بیان تم مسلم ہو, اسلام کی شہادت اس نے دے دیا, اب تم مطمئن ہو, کوئی تم کو روک ٹوک نہیں ہے, جب چاہے ہمارے دربار میں آؤ. اور ان کو اپنے انوار تجلیات سے مسرت پا کر دلجوئی کی, جبکہ یہ سمجھ کر شکست دل ہو گئے تھے ان آنکھوں سے دیدار نہیں ہو سکتا. تعلیم دیدار سے کہاں ہم کہاں دیدار خدا بندی, یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مطمئن کیا ہے تم ہمارے ہو, تم کو دیدار کی اجازت ہے. ان کے لیے دروازے باغ پور کے کشادہ پھیلا کر, ان کے لیے دروازے باغ قرب کے کشادہ پھیلا کر ان کے قلوب پر اپنے قرب کی خوشبودار ہوائیں چلا دے. ہم بات ہمارے باغ میں آؤ, خوشبوئیں ہیں, قرب کی خوشبو ہے, عبادت کی خوشبو ہے, لباس لباس ان کی بھی بہت قسمیں ہیں. ایک لباس ہے ابدیت کا, ایک لباس ہے عبادت کا, اور ایک لباس ہے تسلیم کا, اور ایک عبادت ہے محبت کا. مانے کتنے لباس کتنے لباس پہنے ہوئے ہیں, جتنی خصوصیات اتنی عبادت اللہ ہے. بس بات ہے ان کے لیے دروازے باغ قرب کی کشادہ فرما کر ان کے قلوب پر اپنے قرب کی خوشبودار ہوائیں چلائی. لکھا آگے لکھا ہے بہت بڑے ادیب نے دیوبند کے, یہ اس کتاب کا ترجمہ بہت نہیں کر سکتے تھے, اب میں نے جو بیان کیا ابھی جہاں مجھے برہمان صاحب تھے, میں نے کہا دیکھو مدرسے میں جہاں تھائی صاحب سمجھ رہے تھے کہ اشرف علی اس کا ترجمہ کر لیں گے, یہ نہیں کہ کرو گے کہ نہیں کرو گے, کر سکتے یہ کچھ نہیں, اشرف علی اس کا ترجمہ کرو. ماں تھانی عالم بھی اصطلاحی عالم نہیں تھے, لیکن سمجھے کہ ہمارا خلیفہ جو ہے ہمارا شاعری بلا تکلف بھی ترجمہ کر لے گا. تم تو کہا انہوں نے, میں نے کہا آج ہر طالب علم کو چاہیے ایسی کتابوں کے ترجمے کے استعمال کرا کرے. مدرسے میں وہ کیا کرتا ہے کہ ترجمہ کیا تھا اسی, اور اس کے مدرسے نہ اشرفیہ ہے بھی, میں نے اشرفیہ کی طور پر کہہ رہا ہوں, حضرت حائی صاحب کو اتنا اطمینان تھا کہ اشرف علی اس کا ترجمہ کر لے گا. اسی طرح ہم میں سے ہر استاد کوئی یقین تم لوگوں متعلق ہو جو کتاب ہم دیں گے ترجمہ کرنے گا, اس کو ترجمہ کرنے میں ڈر سیکھو ترجمانی. یہ جو جب یہ سمجھ گئے شکست دل ہو گئے تھے کہ ان آنکھوں سے دیدار نہیں ہو سکتا, اور ان کے لیے دروازے باقل کے کشادہ فرما کر ان کے قلوب کو اپنے قلب کی خوشبودار ہوائیں چلائیں, ان کو تقدیر اگنی کا مشاہدہ کرا دیا. تقدیر یہ ہے بس اطمینان ہو گیا, تقدیر سے مطمئن کر دیا, کیونکہ تقدیر پہ اطمینان بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے. بھائی امداد اللہ صاحب فرمایا کہ مجھے تقدیر پہ اطمینان ہے, مشاہدہ سے صحابہ پہ اطمینان ہے. تین چیزیں کہ تقدیر پر مجھے شرم سر ہے صحابہ مشاجرا صحابہ میں لوگ بہت اشکار ہوا, بہت ہی گمراہ بھی ہو گئے. کچھ مشاجرا سے صحابہ جو ہے اس کی بھی بہت سی حکمت ہے, ہمارے شیخ الحدیث صاحب نے بیان کیا, سبھی علماء بیان کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کو اطمینان ہے, اگر حائی صاحب کہتے ہیں ہم کو شرم صبر ہے کہ جو صحابہ میں جنگیں ہوئی ہیں اس کا کوئی خاص مسئلہ وہ اللہ جانتا ہے, ہم کو اس کے پیچھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ ایمانیات ان لوگوں نے اپنا کلی اختیار اس کے حوالے کر دیا اور ان بزرگوں کو ظاہر کر دیا کہ ہمارے کام میں ہمیں مہربانی, ہمارے کام میں ہماری مہربانی پیشیدہ ہوا کرتی ہے, پیشیدہ کام کو دیکھو, ظاہر کو نہ دیکھو. تقدیر جو ہے تمہیں کیا کیا تمہاری مسئلہ ہے تم نہیں سمجھ سکتے. اس کے معلوم ہونے سے انہوں نے جھگڑا آنا چھوڑ دیا. جب یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ خیر ہی ہمارے لیے کیا ہے تو پھر اس میں کیوں لڑے جھگڑے, بالکل صلح کر دیا سب سے, اور اس کے حکم کے موتی ہو گئے اور ہر کام کو اوپر بھروسہ کرنے لگے, کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ مقام رضا جب نصیب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی رہے. مقام رضا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام اس پر راضی رہو, اس کا روزہ رہو روزہ رکھو, توڑ دو توڑ, مقام رضا. سورج ڈوبنے کے بعد تم اب بغیر کھانے سے کھاؤ, مقام رضا یہ پتا کہ رضا سے اب کھاؤ, شہری کو دیا کہ مقام رضا کی چیز دیکھاؤ اب نہ کھاؤ. ہر وقت ابدیت کا ظہور افطار کے وقت ہوتا ہے, ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا بہت, ابدیت کا پورا ظہور جو ہوتا ہے افطار کے وقت ہوتا ہے, کھانا موجود بھوک موجود پیاس موجود نہیں کھاتا ہے. ہمارے وہاں محمد صاحب لوگ کہتے ہیں حضرت ہو گیا, چھوڑو مار کا مدمہ صاحب مسجد جب اذان ہوئی تب کھولے نہیں, ہم اس سے پہلے نہیں کھولے ہیں, بہت یہ ہوتا روز ہوتا ہے کہتے وہ کھولے ہیں مقام ہے لاتا ہے. یہ ہے انقیاد, یہ ہے ابدیت, جو اللہ چاہے اس ادا دی, اسی میں مزہ بھی ہمارا بہت بہت زبردست کتاب ہمارا, میں کہا رکھنا مقام رضا جب نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی ہوتا ہے, اور جان گئے کہ کھلا کھلا بندہ ہونا جب میسر آتا ہے کہ اس کی تقدیر کو مان لیا جائے. صحیح معنی میں بندہ اسی سب کو ہوگا جب اس کی تقدیر کو تسلیم کر لو, تقدیر خدا ہے. بس اے بندے اغیار و قدرات سے محفوظ رہتے ہیں, بس ایسے بندے جو تقدیر کو مان لیتے ہیں ایسے بندے اغیار اور قدرات سے محفوظ آتے ہیں. مان لیا اسی کو جو بھی آتا ہے وہ سب ہر جو ازو آیت خیر ہو. جیسے کسی نے کہا حوادث کو پہنچوں تک کہاں تک کیونکہ ہاتھ میں پہنچے آیا ہے, مگر اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہوتے ہیں اور وہ لوگ اس کی علمت کے آگے دبے رہتے ہیں. جو کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس کے پیچھے دبے رہتے ہیں تسلیم, جو کچھ اللہ کی طرف سب آتی ہے. آپ بہت سی چیزیں ہم کو سامنے ہیں, بس یہی سمجھے کی ہے تقدیر ہے, ان پر راضی رہنے میں بھی ہمارے لیے خیر. تقدیر ماننا اور اس کے لیے جو تدبیر ہے اس کے لیے اجازت ہے, لیکن تقدیر کو مقدم رکھو. ان کی پوری کتاب خلاصہ یہی ہے تقدیر خدا. دستر اس کے گو جاری ہے اس پر, مگر دل نے جھکایا ہے سر پہ. رسائی کے سامان اللہ تعالیٰ گھماتے ہیں اور رسائی کا سامان پیدا کرتے ہیں. سب سے زیادہ چھوڑنے اور منہ موڑنے کے قابل تدبیر ہے, جو اصل میں مقابلہ تقدیر ہے. تقدیر کے اختیار کرنے سے منع نہیں کرتے, تقدیر پہ اتکار اور بھروسہ نہیں ہونا چاہیے. بس یہی ہے تم سمجھنا ہے. تدبیر سب کرو, سب بہت دکھائی, بہت دکھائی کرو, تدبیر سب کرو, ایک بھروسہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر پر. جب تقدیر اس کے خلاف آئے تو راضی رہو. بس یہ ہے پورے طریقہ دین کا پورا پورا چاہیے. یہ تقدیر ساتھ ساتھ ہے, تقدیر کا ذکر بھی ہے. تقدیر کو مانو, تقدیر کرو, لیکن تقدیر پر جب چاہیے تقدیر الگ کر کر لے. www.attableek.com. بس میں نے یہ کتاب اسی عمل کے باب میں اور اس میں جو کچھ ان کو ظاہر کرنے کے لیے تصنیف کی ہے, مصنف بھی رہے ہیں اسی چیز کو سمجھانے کے لیے کہ تقدیر تقدیر کرو مگر اتکال اور بھروسہ کرو. تقدیر نہ کرو, کوئی دل میں قدرت نہیں ہونی چاہیے, دل میں کوئی قدرت نہیں ہوئی چاہیے. اور کل اعلان رکھا تاکہ اس کا اس مسمہ میں معفو ہو جائے, یعنی تدبیر کے چھوڑنے کی خوبی روشن کر دینا ہے. اللہ سے درخواست ہے کہ تصویر میں اخلاص تام نصیب کرے, مسلم بگڑے ترجمہ کرنا. اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ تصویر میں اخلاص تام نصیب کرنا ہے. اخلاص جو ہم لکھ رہے ہیں, اخلاص کوئی اپنی بڑائی قابلیت یہ جتنا مقصود نہیں ہے, بلکہ ضرورت سمجھ کر ہم تسلیم کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کو فضل سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے اور اپنے فضل عام سے قبول فرمائے, مسلم بھی رہے ہیں اور خاص عام کو اسے نہ پڑے. بوسیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر شے پر قادر ہے اور قبول کرنے کی وہ قابلیت رکھتا ہے. کوئی اس کو روک نہیں سکتا, وہ اگر قبول کرنا چاہے تو وہ روک نہیں سکتا. تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف التجا توجہ ابدیت ہونی چاہیے. ہر چیز دوست میرا سب ہے, ہر چیز دوست میرا سب ہے. حضرت مولانا شعر ہے, دوست کی جانی سے جو آئے بلا, امام ابو حسن بھی وہ پڑھتے تھے, دوست کی جانی سے جو آئے بلا وہ بلا ہرگز نہیں وہ ہے کیا. آج چل گیا ہے تھوڑا سا کرما کر لے گا, پہلی آج لے آیا ہے یہ وہی کتاب کا حصہ ہے. فلاح ورم نکلا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا, قسم ہے تیرے رب پلا برب دے گا, پلا برب دے گا, قسم ہے تیرے رب کی وہ لوگ ایماندار نہیں ہوں گے جب تک اپنے اختلافات میں تجھ کو تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ بنائے. بھائی آج بہت کام کیا, بہت کام کیا. جب تک قسم ہے تیرے رب کی وہ لوگ ایماندار نہیں ہوں گے جب تک اپنے اختلافات میں تجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنائے. تیرے حکم سے دل تنگ نہ ہو, جو ہمارے تنگ دلی نہ بن جائے, اور اس حکم کو تسلیم کرے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے, تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, وہ مختار ہے, مخلوق کو کچھ اختیار نہیں. اللہ جل شانہ مشرکوں کے شرک سے پاک اور برتر ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے, کیا انسان کو اس کی ہر آرزو مل جاتی ہے, پر خدا ہی کی ہے دنیا اور آخرت, جس کو چاہے زندہ. اللہ ہی کی دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے, اس کے اختیار میں جتنا جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اس میں کسی کو لڑنے جھگڑنے کی یا ناگوانی کی بات ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو خدا پر رضی تو ملتا ہے ربن, وہ بل اسلام دینا محمد نبی فرماتے سے ترجمہ کر رہے ہیں, جو خدا کو رب بنا کر اور اسلام کو دین ٹھہرا کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سمجھ کر راضی ہوا, اسے ذائقہ ایمان چکھ لیا. رضی تو باللہ ربن بل اسلام دینا محمد نبی, دل سے کہو ایمان کو مدد تم کو مل جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رضی تو باللہ ربن بل اسلام دینا, اسلام سے بدل نہ ہو, سمجھو کہ اسلام سے بڑھ کے کوئی مدد نہیں. یہاں بھی وہ سلامتی کا ذریعہ ہے, وہاں سلامتی کا ذریعہ ہے. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ سے راضی رہ کر اس کی عبادت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سے راضی رہ کر اللہ کے بعد کرو. اور اگر راضی رہنے کی تجھے قدرت نہ ہو تو اللہ معلوم تو بس صبر کرو, صبر کرو. رضا نہیں تو صبر ہونا چاہیے, تیری دونوں طرح رضا. اگر رضا کا مقام تو کو نہیں حاصل ہے تو صبر کرو کہ جو کچھ ہو راضی ہے, وہ بھی ایک بات ہے. اس لیے کہ صبر میں بہت خیر ہے. اس کے علاوہ بہت سی آتے ہیں حدیثیں تدبیر کے ترک کرنے اور تدبیر سے نہ جھگڑنے پر دلالت کرتی ہیں, خاص راتن یا اشارتن. اہل معرفت نے فرمایا ہے, جو اسے تدبیر نہیں کرتا اس کے لیے تدبیر ادھر سے ہوتی ہے, تدبیر کو چھوڑتا ہے تو ادھر سے تدبیر ہوتی ہے. بڑا پوری کتاب اسی پڑھنے کو ملتے ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کتاب کو سمجھے, بہت عجیب و غریب مدام اس کے اندر ہے. میں تو ایک سال سے سنا رہا ہوں, ایک سال ختم ہی نہیں ہو رہی, یہ کتاب ختم نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں علوم و معارف بھر دیا. کہا دیکھو نفس تین قسم کے ہیں, ہمارا لوامہ مطمئنہ, ہمارا وجود برائیوں کا عمل کرتا ہے. لوامہ وہ ہے جو توبہ بھی کرتا ہے, اور مطمئنہ یہ ہے کہ جو عبادت سے اپنے مطمئنہ ہو گیا. کہا دیکھو امارہ کو کبھی اللہ نے خطا نہیں کیا نہ لوامہ کو, جب نفس مطمئنہ ہو گیا تب اسے اللہ کرتا ہے. یا نفس مطمئنہ یا ہمارا کسی لائق نہیں ہے, نالائق ہے. امارگی میں جب تک نالائق ہے بڑھو آگے, آگے بڑھ کے مطمئنہ ہو جا تو اللہ تم کو خطا کرے گا. یا تو ہم بہت ان کا لکھا, بہت زبردست لکھا ہے. یا تو ہم نفس مطمئنہ بہت دنوں تک ہمارا مجاہدہ کرتے ہم مطمئنہ تک پہنچے. اب یہ تمہارا مقام نہیں ہے, اب رجوع کرو. یہ تو مسافرت کے حال میں تم رہے ہو, اصلی وطن تمہاری جنت ہے اور ہمارے احباب. یا آئی تو ہم نفس مطمئنہ بس پوری بس پوری جنتی, اب جنت میں چلو. یہ سب احباب تمہارے نہیں ٹھیک ہیں, وہاں کے احباب کو چلو. یا آئی تو ہم نفس مطمئنہ کہتے ہیں نصیب زمین کو, نصیب زمین, کیونکہ اس نے نفس کو مشن نصیب زمین کی کر دیا تو اللہ کے خطا کے لائق ہو گیا. اس نے اپنے کو جھکایا اللہ کے کبریائی نظام میں, جھکایا اپنے سے زمین کے ہو گیا. جب زمین ہو گیا تو اللہ نے اس پر رام کیا کہ ہماری بھی اسے جھکا دیا تو خود خطا فرمایا. مطمئنہ اب یہ تمہاری جگہ یہ نہیں ہے, یہ غافلوں کی جگہ ہے, چلو میں چھوڑو اس کو. یا یہ تو ہے نفس المطمئنہ رب کا راضی ہے تم مر رہی ہے پت کو لی پیے بازی پت کو کی جائے میں جنگل میں چلو ابھی آنا نہیں رہتی ہے. اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنا چاہیے نا رمضان میں ہمارے نفس مطمئنہ ہو جائے, اس لیے سنایا ہم نے کہ یہ نہیں کہ اب مارا تھا اب مارا ہم بھی ہیں لگوا میں لگوا ارے بڑھو آگے جو آ کے مجھے بڑھنے کی توفیق ہو مجھے آپ سب لوگ, اسی لیے سنایا میں نے کہ ضروری نہیں کہ اب مارا ہے تو اب ماری میں رہو, لگوامہ تو لگوامہ میں رہو. جب تک اس میں رہو گے اللہ بہت زیادہ رضا نہیں کرے گا. جب اس لہٰذا کر کے مطمئنہ میں آ گیا تو اللہ تم کو خطا کرے گا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے اللہ نے اصل کو نفس میں مطمئنہ تو میرے بے قائم و تبدہ بے قضائی و تخم بے تغیر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفس مطمئنہ کا سفر کر رہے ہیں, ہم کو یاد نہیں یہ دعا بھی یاد نہیں ہوگی. حضور تو مطمئنہ کا سفر تو کر رہے ہیں, اب ہم مارگی میں رہنا چاہتے ہیں لوامگی میں رہنا چاہتے ہیں. نکلو اس سے آگے بڑھو. نبی اس لیے آتا ہے بڑھاتا ہے آگے. 13 سال تک مکے میں مجاہدے میں رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو. مجاہدے جب کامل ہوا مدینے میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ترقیات کم ہوئی ہے مدینے میں ہوئی ہے, مکے میں مجاہدہ ہے. تجارت کی اجازت نہیں تھی, جہاد کی اجازت نہیں تھی, کیونکہ تجارت سے مال آئے گا وہ تو سب مال میں پھنس جائے, اس کی وجہ سے اب مال آئے گا تو وہ تو سب پھنس جائے. ادھر صرف مجاہدے میں مکے میں 13 سال رہنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدات کا دروازہ مدینے میں کھل گیا. یہ بہت خاص بات انہوں نے لکھا یہ کہ مکے میں نہ جہاد کی اجازت تھی نہ تجارت کی اجازت تھی, فاقے کو فاقہ ہو رہا تھا. حضور بھی چپ, لوگ نہیں سمجھے وہ مجاہدہ کا دور تھا. کیونکہ ہو سکتا ہے اس زمانے میں اگر تجارت ہوتی ہے مال آتا تو ہو سکتا ہے اس میں پھنس جاتے, مال ہی نہیں آیا کہ وہ کوئی دوسری طرف توجہ کر سکے. اور جب مدینے میں آئے پھر بادشاہ میں اتنا ہے کہ کئی کروڑ ایک ایک صحابی کو مال ہے ابھی ہے, اس میں ہے کئی کئی کروڑ روپیہ ایک ایک صحابی کو حاصل ہے, لیکن مکے میں نہیں مدینے میں ہوا. مدینے میں مجاہدات کا نتیجہ دنیا کے تجربہ سے ملا کہ صحابہ مالدار ہو گئے. حضرت عثمان کے دولت کا انتہائی نہیں ہے, حضرت فرانک کے دولت نہیں کہیں کسی دولت نہیں معلومات مجاہد والذین جاہدوا فینا لنہدینہم. دنیا بھی کھوٹتے ہیں اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعتدال پر رکھے, عافیت کے ساتھ رکھے, اپنا بندہ بنا کے رکھے, ترقی دے ہم لوگوں کو بھی اللہ نے نہ فرمائے. بالوں نے کہا ہے بالوں نے کہا کہ یا یہ تو ہم نفس مطمئنہ یہ جو ترکیشن میں جو بزرگ ہیں ان کو ان کی زندگی میں سنایا گیا تھا, کسی نے سنا تھا یا یہ تو ہم نفس مطمئنہ دل دل جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو زندگی میں سنا دیا جاتا ہے. یا جو اگر ہم لوگ یہاں پہ یا تو ہر نفس مطمئنہ یہ لوٹو اپنے ہم نہ رہو, یہ جا کے اٹھو چکر میں نہ رہو ادھر ادھر کر چلو آگے بڑھو. یا تو ہر نفس مطمئنہ اس لیے راضی تم بڑھ رہی ہے تم راضی رہنا ہمارے یہاں کام سے, تو ہم راضی ہوئے تمہاری اطاعت سے, اب ہم انعامات سے تم کو نوازیں گے. ہم کو ہم کو تم نے تعاض سے خوش کیا تو ہم تم کو انعامات سے نوازیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب ان علوم سے بھی مناسبت ہوتا ہے. اتنی بڑی ہے کتاب 2-3 جلدوں میں آئیں گے اس کے شرح کے سب ہم سے کہیں شرح دے ہم کام نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اسے حض وافی عطا فرمایا جس علوم کی طرف لے جا رہے ہیں. نہیں علوم کی انتہا ہندوستان میں ڈاکٹر لوگ کتاب پڑھتے ہیں پھر وہ لوگ امریکہ چلے جاتے ہیں, مگر یہاں سے کچھ آنے کے مطلب پھر وہاں سے اور آگے بڑھ جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ اس علم کی جتنی انتہا نہیں ہے مولانا ڈاکٹر ہی کے اور اس سے کہ اس علم کی جو خدا کہی ہے اس کی کوئی حد ہو سکتی ہے. ہم نے سمجھا صرف شرح وقائے کا حاشیہ کافی ہے, ہدایت بڑھ کافی ہے, آگے بڑھو علم بہت ہے. وہ علم حاصل کرنے کے کوشش کرو علم رسمی سر بسر پھیلا سکا, اس میں علم رسمی سر بسر پھیلا سکا نہ ادو کیفیت حاصل حال علم رسمی صرف کالو تینوں کال آگے بڑھو تاکہ وہاں کی چیزیں تمہارے کل میں آئیں ادو کو مست کر دیں مستوں میں مار دیں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے واخر اللہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ظاہری علوم سے بھی نواز اور باقی علوم و معارف سے بھی ہم کو اللہ بار بار جو علم نبوی ہے اور علم جو مہربانی ہے اللہ ان علوم سے ہمارے قلوب کو شرشار فرما دے اس علم میں بہت مزہ ہے بہت لطف ہے اللہ تعالیٰ اس علم سے ہمارے قلوب کو بالکل حال اس کا پیدا فرما دے اور اس علم سے ہمارے قلوب کو شاد فرما دے اللہ تعالیٰ اس علم کے جو درجات ہیں اس سے ہم کو آگاہ فرما دے اور اس علم سے جو حالات اور کیفیات پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اسے مسرور اور محبوب فرما دے رب بڑا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین محمد سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.